Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Aktieselskaberne er blevet vendt og drejet, målt og vejet. Regnskabssæsonen er stort set over, men hvad fik vi egentlig ud af den? Vi leder efter godt og skidt i øjebliksbillederne, som vi fik altså i tallene her i løbet af regnskabssæsonen. Det er tirsdag i Millionærklubben. Velkommen til. Og velkommen til dagens panel. Lars Persson, teknisk analytiker. Godmorgen, Bodil. Godmorgen. Og investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Jeg er glad for at være tilbage. Per, der er selvfølgelig et par selskaber, som vi lige sådan venter på. De sidste regnskabstal skal tække ind i løbet af den her uge. Rockwool, NNIT, som vi godt nok fik en del oplysninger på her i løbet af weekenden. Der kommer også noget Per Aarsli, for så er der Q3-regnskab fra Ambu. Er der noget interessant i den her uge, som vi sådan skal holde øje med i forhold til de regnskaber, der lander? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes jo overordnet set, så kan man sige, at Rockwool har allerede fortalt, hvordan de ser der resten af året med den præcisering, de kom med. Ambu kom jo med sine tal, jeg tror, de forløbige tal kom den 10. juli, og det tror jeg, det gjorde, fordi de kommer så sent. 31. i 8. er, så vidt jeg ved, den sidste mulighed for at aflægge et kvartalsregnskab, hvis man ikke kommer ud over kvartalet. Så overordnet set, ud fra de store linjer, jamen, så er jeg jo bare nødt til at konkludere, at det var en let skuffende regnskabssæson. Vi dykker længere ned i detaljerne omkring det emne, Per. Dejligt, at du er med os i dag. Lars Persson, lad os hoppe i gryden og se, hvad der sker ude på markederne. Jamen altså, vi er lidt positive ovenpå gårsdagens udvikling i USA og ovenpå fredagens udvikling, så ligesom om bærebølgen. Det spørgsmål er, om det er, fordi vi skal lige kravle op i træet, og så kan vi falde lidt ned i september. Vi sad jo og talte om, inden vi gik i studiet, at september plejer at være lidt halvskidt. Man kan jo krydse fingre for, at Jackson Hole-talen ikke var så rodet som sidste gang, så at investorerne... Vi ved jo godt, hvordan den var. Ja, men hvad hedder det nu? Så som sidste gang, hvor at den var mere rodet, altså og gjorde måske investorerne mere nervøse og sådan noget. Men der kan jo ske ting hen over september, der gør, at vi bliver nervøse et eller andet. Nogle selskaber, der går dårligt i Kina eller et eller andet. Ikke? Nu prøver de jo også at rute den anden vej i Kina med forskellige tiltag, og så må vi jo så se, her til morgen er de kinesiske marked jo op med over 2% i Hang Seng, så det er jo med til at skubbe lidt den anden vej i hvert fald. Ja, det er altså muligvis på grund af den her skattelettelse, der kom en udmelding i går om, at de kinesiske myndigheder, de altså løfter skatten på aktiehandlen derude. Per, altså, der er altså ikke særlig mange nye positive nyheder ud af Kina. Kan det løfte sig et marked så meget? Nej, jeg ved ikke, om det isoleret set kan løfte, men jeg tror, det i kombination af mange andre faktorer kan løfte. Men hvis jeg lige skal tilbage til Lars der, jeg ser da ikke Jackson-mødet som hole-in-one. Investorerne har ikke fået mere information, de har aldrig fået mindre. Så jeg tror ikke, at det betyder desværre det store. Men tilbage til Kina. Kina er jo den store ubekendte. Kina er jo der, hvor de fleste har brændt næsen de sidste 1-2 år på aktiemarkedet. Først så var der nedlukning, så var der en skuffende økonomisk aktivitet efter oplukningen, så ligger der og svæver alt det der med, om regeringen de hele tiden kigger med på de børsnoterede selskaber. Så er det sådan, at de udenlandske investorer, de har altså netto solgt pænt ud af kinesiske aktier, netto outflow de sidste 2-3 måneder. Og så kan du egentlig sige, jamen betyder det så ikke egentlig, at alting er problematisk? Og det gør det faktisk ikke, fordi prisfastsættelsen er moderat, og hvis det er sådan, at de udenlandske investorer, som jo formentlig er svingfaktoren, har solgt ud, så er det sådan lidt ligesom, hvis man har fået for mange øl, og man har kastet op, og så man har kastet alt det op, man har ned i maven, så kan man ikke kaste yderligere op. Og på samme måde, så kommer der måske ikke noget salgspres fra de udenlandske investorer. Og så er det jo sådan, at på trods af, at der er en begrænsning i det råderum, som de kinesiske myndigheder har, fordi deres valuta er svækket ret markant over for dollaren, jamen så har vi jo trods alt set reservekravene til bankerne er faldet, vi har set renterne bliver sat lidt ned, og isoleret set så en reduktion i omsætningsafgiften fra 0,1% og ned til et lavere niveau, er jo ikke det, der genantænder gnisten. Man skal bare huske på, at i Kina, der er det sådan, at hvis kineserne, de skal selv de kinesiske indlændinge skal investere, så er der tre steder, de anbringer pengene. Den ene, det er i kontanter. Det andet, det er i ejendomsmarkedet, og den tredje, det er i aktiemarkedet. Men i forhold til amerikanerne, så har amerikanerne, de har 20-25% af deres investeringer i aktier. Kina, de har 3-5%. Og hvis nu det er sådan, at det der ejendomsmarked, det er ved at lukke til, hvis nu det er sådan, der kommer flere problemer, hvis nu det er sådan, at man bliver nervøs for de der ting, så er det måske sådan, at sådan en omsætningsafgift er det signal, som regeringen gerne vil sende om at få dirigeret en del af den private opsparing over mod et aktiemarked, som kan være med til, ikke som den eneste faktor, men som en blandt flere faktorer at løfte stemning. Så måske altså en vending i pengestrømmene ude i Kina, altså private investorer, som kaster sig over aktiemarkedet, fordi det er gør ondt over på boligmarkedet. Godt, men det føles altså lidt som om, vi står i sådan, jeg synes, vi står lidt i et vadested. Altså, vi er ikke sådan stærkt negativ, vi er heller ikke stærkt positiv, når jeg kigger på CNN's Fear and Greed Index, så ligger det fuldstændig neutral vækst, den ser heller ikke ud til at være sådan specielt bekymrende. Olieprisen, den ligger også og sejler sådan lidt sidelæns. Altså, er vi venter vi på signaler, eller hvad? Ja, altså, det gør vi jo, fordi altså, kigger man på Europa og de tekniske signaler, så er de i hvert fald kedelige. Så har vi et par enkelte gode signaler ude fra Fjernøsten, hvis man tager Japan og det indiske marked. Og så, som vi talte om, Kina er gået lidt i hullet, ikke? Og så har vi, eller noget i hullet, og så har vi det amerikanske marked, som er bullret derudaf. Så det er jo sådan, vi har, der er både noget, der lyser kraftigt grønt, og noget, der lyser gult, og noget, der lyser rødt. Så vi har jo hele spillepladen, der står og blinker for en gang skyld, eller Så vi er jo måske lidt rundforvirret på et højere plan, og så er det jo spørgsmålet, jamen bruger investorerne, eller forbrugeren hedder det vel, penge, eller gør de ikke? Og så bruger vi penge på noget, og noget helt andet, det skærer vi kraftigt ned på. Og det er jo det der, bliver den ved, altså skal vi stadigvæk ud og rejse, har vi stadigvæk lyst til at bruge penge på det, eller skærer vi lige pludselig ned, fordi at nu kommer der nogle ekstra gasregninger, eller whatsoever. Så man må, det er de der små skridt, vi tager i øjeblikket, og det er jo nok det, man oplever og sådan generelt på markedet. Man er sådan lidt, jeg vil ikke sige forvirret, men man er tilbageholden. Per Hansen, lyser aktiemarkedet rødt, gult eller grønt i dit perspektiv? Ja, det lyser faktisk lidt lys for rødt, må jeg sige. Jeg er sådan lidt nervøs for september, og det er fordi, at der er en lang række ting, som potentielt kan udvikle sig lidt i den forkerte retning. Det er sådan, at hvis man er global investor, så har man 7 af sine 10 investeringskroner anbragt i USA. Hvis man kigger på de 10 mest værdifulde selskaber i verden, så er de alle sammen amerikanske. Og hvis man kigger på dem, der har givet det amerikanske afkast i år, by and large, så er det large cap inden for IT og inden for AI. Og det vil sige, at der er en enorm koncentration, som både kan være godt og skidt. Hvis man kigger på det brede marked, så er det en meget fornuftig prisfastsættelse. Hvis man kigger på de her få selskaber, som er drevet af fear of missing out, jamen, så er der nogle af dem, der ser lidt well-pricey ud. Og det er ikke i sig selv en udfordring af noget af højt prisfastsat. Men det er en udfordring, hvis man kommer til at mangle energi. Og det er en udfordring, hvis investorerne egentlig bruger regnskaberne til at sælge ud på, fordi så mangler man energien. Og det er jo det, vi har set i de amerikanske regnskaber i al væsentlighed med undtagelse af Nvidia, så har man faktisk solgt ud på regnskaberne, og det er jo ikke kun, når vi snakker om Microsoft og Apple og nogle af de andre fuldstændig fantastisk fænomenale selskaber, det er jo faktisk også lige niveauet lige nede under dem, alt fra cybersecurity til alt muligt andet. Så jeg holder også øje med, hvordan investorerne reagerer, hvordan er flow of funds, er de meget ind i aktier, og hvad for en type aktier er de på vej ind i? Og jeg synes, de er lidt lorne, og det er der jo 3 årsager til i september. Det er jo 9-11, og det er 15.9.2008 Lehman Brothers, og så er det faktisk 2022, hvor september måned jo var en forfærdelig påmindelse om, at det, som vi alle sammen håbede på, nemlig juni-juli-lavpunktet, ville holde juni-lavpunktet, undskyld, jamen det viste sig jo fik en kæmpe spark over skinneben, så skinneben, det brækkede. Jeg er lidt nervøs for, om vi kan få sådan lidt en negativ udvikling i september måned. September måned kan jo så vise sig at være en indkøbsmåned, hvor nogle aktier kommer på tilbud. Ja, vi får se, hvad der sker, men det lyder altså som, du synes at selv, aktiemarkedet er ramt af den her Barbie-trend og er lyserødt. Per Hansen, det passer sådan set meget godt. Lars, lad os lige kigge på, hvad for nogle aktier, der bevæger sig her til morgen, både i Danmark, men måske også over i det svenske, som jeg ved, du holder særligt øje med. Ja, altså, der er det faktisk lidt gang i ejendomssektoren igen, de der samhældsbygge der, så de begynder, SBB. Ja, de begynder at få solgt lidt ejendom, men det er jo altså, det er jo et kæmpe cirkus, der er i gang der, og spørgsmålet er selvfølgelig, om man når at få solgt ejendom nok til at kunne indfri tingene, så det er det. Men ellers så er det sådan forholdsvis blandet, der er både lidt Sandvik og lidt Intrum og lidt Tele, så det viser jo også, at det er en, på trods af, at vi står sådan lidt og roder lidt, så er det jo en bred opgang, det er ikke sådan enkelte sektorer, der så det ser egentlig fornuftigt ud, sådan sådan, hvis man kigger på den led. Og så skal man jo bare tænke på, at på trods af, at den svenske krone er så lav, så har de jo svenske selskaber jo egentlig fået nogle bøllebank, fordi det kan godt være, at omsætningen har været god, men bundlinjerne har jo været lidt halvdårlige, ikke? Så det ser vi i øjeblikket, at jamen, deres omkostninger, selvom en del af dem er svenske, så har strøm og ting og sager altså også gjort deres indhug i de svenske forretninger. Og kigger vi så i Danmark, jamen, så er det jo Vestas er blevet opgraderet her til morgen, men ellers så er det også en bred portefølje lige fra tech netcompanies til noget Bavarian Nordic og NKT, der stiger og skulle hjælpe også lufthavnen. Og vi havde jo lufthavnen på agendaen i fredags, hvor der var nogen, der spurgte, hvorfor falder den egentlig så meget? Jamen det er vel lidt fordi, at der er, der er tvivl om, kommer vi til at flyve lige så meget hen over sommer til næste sommer, ikke? Man er allerede begyndt at indprise der, og så er det jo også det, at den er højt prisfastsat, og så er det, at den stadigvæk er meget lille omsætning, så der er måske lav interesse, ikke? Men den er jo faldet pænt her i år, når man tænker på, at de jo er tilbage på år 2019 passagertal mere eller mindre, ikke? Så der, det er jo egentlig interessant at se. Ja, så er der selvfølgelig også et par aktuelle regnskaber, som er interessante for os her i dag. BWLPG, Cadler og Golden Ocean, og der jeg har allerede fået et hav af mail fra lytter, der skriver ind til os. Kan I ikke lige tage at ringe til Lau og høre, hvad han synes om den? Og det kan vi selvfølgelig, vi gør det sidst i udsendelsen, så bliv hængende, hvis I vil høre Lau Svendsens perspektiv på lige præcis de aktier. Fire gange om året, der får investorerne lov til at kigge ned under kølerhjelmen på aktieselskaberne. Hvad fik de egentlig ud af? Hvad fik de øje på? Er dårligdomme eller måske er potentielle hestekræfter? Det tjekker vi altså nu. Per Hansen, det er vel ret beset en farlig leg at lægge sådan specielt meget fokus på enkelte regnskaber, når man er investor. De er jo sådan set kun udtryk for, hvordan det har gået, og et øjebliksbillede af, hvordan det er gået i forhåbentlig en længerevarende investering. Ligger vi for meget fokus på, hvad der sker lige sådan et enkelt kvartal, tror du? Der er ingen tvivl om, at der er meget fokus, og når det er sådan, vi zoomer ind, så er der en risiko for, at de små ting, de bliver store, og så fokuserer vi for meget på det, som sker lige nu og i den umiddelbare fremtid, og så kan det være, at vi mister overblikket. Det har du fuldstændig ret i. Mm. Jeg synes ikke, at hvis man kigger selve regnskaberne som sådan, at der er en overmåde stor risiko for, at hvis vi zoomer lidt ind, at vi så bliver mere forvirret, end vi bliver bedre informeret. Jeg synes, det er bare en skuffende regnskabssæson. Jeg synes, der har været for mange middelmådige præstationer. Der er, ligesom der altid, så er der stor polarisering. Der er nogen, der dumper. Der er nogen, der gør det rigtig godt. Men det, som jeg bider mærke i, det er, at der er for mange middelmådige præstationer. Der er for mange præstationer, hvor man enten nedpræciserer sin omsætning og indtjeningsforventninger, eller hvor man ikke sådan for alvor sætter sig i investorernes sted i relation til, hvad man egentlig forventer af nogle af de her topklasseselskaber. Så kan vi gå ned i det, Per, lidt flere detaljer? Altså, hvad gik sådan, hvor ser du noget, der sådan, det gik decideret skidt i de danske regnskaber? Ja, men ISS skuffede jo efter min mening rigtig, rigtig meget. De maskerede en fransk udfordring, som de lagde på gulvtæppet med en opjustering af omsætningsforventningerne, som jo et stykke hen ad vejen er drevet af stigende priser. Så ISS er jo historisk lavt prissat i forhold til sin egen historik og i forhold til konkurrenterne. Men udfordringen er, at den her exit fra en del af de franske forretninger, som ikke er en del af de her store kunder, de har, jamen den har gjort investorerne nervøse for, om det nye og fortsættende ISS, nu også er det gamle ISS, hvor man har købt nogle virksomheder, og så efterfølgende så viser det sig 3-5 år senere, så har man nogle udfordringer med de her selskaber. Så jeg synes, at investorerne reagerede meget harsk, men det er også sådan, at hvis man investorerne er lidt tvivlende, så skal der altså ikke ret meget til på marginalen, og det er også en af de andre ting, udover dem, som underleverede, det er også, at investorerne, de har været meget, meget hårde til at taksere de her ting. Jyske Bank, de har nok købt Svenske Handelsbankens danske aktiviteter. Det var fuldstændig fænomenalt timet, men undskyld mig udtrykket, de glemte svensknøglen, når det handler om at udlåde noget kapital til investorerne, der mangler 1 milliard i aktietilbagekøb her, eller mere på halvåret. Og det har investorerne så takseret til, enten at Jyske Bank ikke ønsker at udbetale, at Jyske Bank ikke selv kan se, at prisfastsættelsen den er sådan, at man skal købe egne aktier tilbage, og eller så er der måske nogle myndigheder, som har sagt til dem, at de lige skal tage lidt stille og roligt og udbetale på et senere tidspunkt. Jeg ved jo ikke, hvad der er det rigtige i de der ting. Men ISS og Jyske Bank er dem, som jeg synes, i en generelt let skuffende regnskabssæson, gjorde det ringest, hvor der var for mange middelmådige præstationer. Som jeg også blev straffet ude på børserne, så der var altså andre investorer, der også ligesom er enige med dig, og det var ikke godt nok. Men Per, det giver jo så også nogle muligheder. Altså hvis ISS for eksempel blev straffet for hårdt, da det lige faldt ned, er det så ikke værd at samle op? Nu må jeg jo ikke rådgive, og jeg giver ikke nogen råd, for jeg kender jo ikke investorernes risikoprofil og investeringshorisont og alle de der ting. Så lad os bare tage den sådan lidt generelt. For store fald i forhold til, hvad man regner med, en aktie skal koste, er det ikke en god opkøbsmulighed? Og det plejer det jo at være under forudsætning af, at virksomheden kommer tilbage og kan levere det. Jeg synes, der er det der opløftende, at den afgående direktør Jacob Aarup Andersen jo udvidede sin aktiebeholdning 2 gange, som jo har været ret stort. Jeg tager bare udgangspunkt i de officielle meddelelser. Han købte aktier 2 gange efterfølgende. Så det synes jeg, der var noget, som gør, at man tror på det. Men man er også nødt til at erkende, at den næste meddelelse, der skal komme fra ISS, det skal være en opjustering af indtjeningsforventninger på margin. Punktum. Ellers bliver vi skubbet. Så hvis ISS de lytter med her, så er det bare med at se at komme i gang, og de skal ikke meddele noget, før de meddeler en opjustering der. Men ellers så vil jeg da sige, at kigger man på den generelle kursreaktion, så synes jeg, Netcompany, ja, de leverede måske lidt under, men altså, der skal jeg godt nok love for, de fik godt nok tæsk. Men er det ikke også, fordi der har været flere skuffelser, Per, med Netcompany? Altså, det er sådan en hale, der trækker sig lidt. De er jo gået fra stjernestatus til vent og se, og så synes jeg jo, og jeg har jo fået lejligheden til at sige det, eller også så blev jeg ekspert, og så sagde jeg det alligevel. Jeg synes stadigvæk, de skal lige opkvalificere lidt på deres IR, og de skal lidt tættere på investorerne, så de kan fortælle investorerne, hvad det betyder, hvis man har en dag mere eller en dag mindre at fakturere i et kvartal og forskellige andre ting. Mm-hmm. GN fik også nogle ordentlige bøllebank. Ja, de leverede en lille nedjustering. Hearing går godt, og audio er noget lort. Skal den falde 10-15% på det? Jamen, det ved jeg ikke, det skal den jo. Investorerne har jo altid ret. Men det er bare et af de selskaber, hvor jeg ligesom siger, der synes jeg, at investorerne, de har været ret hurtige til at lave lidt ligesom mig her, de hårdslående argumenter, og så har de taget boksehandskerne på, og så skal de altså bare have en ordentlig ind på sin gadusen. Og det er jo det, som jeg tager med. Der var 3 i toppen, der var 2 i bunden, det var generelt for mange middelmådige præstationer, og så kigger jeg også på, at investorerne, de har altså været hurtigere ved salg, end de har været ved købsknappen. Ja, hvem var det, der var i toppen, Per? Ja, men det er stadigvæk ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk. Det er bare sådan, det skulle komme. Det er sådan, at sådan er det bare. Derudover så var jeg imponeret. Lad os lige blive ved Novo Nordisk, Per, fordi der er jo altså også masser af historier ude i forskellige medier lige præcis i dag, om at prisen på deres Wegovy-middel er simpelthen blevet for høj, så høj, at mange af de amerikanske sundhedssystemer, jeg kan ikke lige huske, hvad det rigtige ord er, for hvad kalder vi dem? Indkøbscentraler. Er det dem, der køber medicin til dem, yes, der er forsikret? De synes simpelthen, den er blevet så høj, at de kan snart ikke argumentere for, at de skal blive ved med at købe ind i det der. Er det en særdeles stor risiko for Novo Nordisk, eller er det bare sådan noget, der altid florerer i medierne og i debatten? Altså, prisfastsættelsen til Novo Nordisk, den er tårnhøj, og det er jo fordi, de har leveret top dollar. Så det der er absolut en risiko. Jeg tror jo, der hvor vi lander, hvis vi kigger et par år længere ud i tiden, jamen så er det, at vi får lavere pris, men vi får meget, meget større volumen. Så jeg ved ikke, det er sådan lidt ligesom BMI, det har en tendens der over tid at gå op åbenbart. Der bliver flere og flere fede. Jeg synes, jeg så en overskrift i Danmark, at i Danmark er der 900.000 danskere, som har en BMI over 30. Jeg ved ikke, om I også har set det tal. Jeg var fuldstændig i chok, da jeg så det. Hvis det er rigtigt, jeg synes, det er et meget højt tal. Både BMI plus 30, men også 900.000. Vi er jo cirka 6 millioner mennesker i Danmark, 5,9 tror jeg. Så jeg synes, det er et meget højt tal. Jeg tror, man kommer til at balancere lavere priser med større volumen, og så tror jeg også, at der kommer til at være Eli Lilly, så kommer der til at være Novo Nordisk, men der kommer også til at være andre, fordi der er jo mange andre, der vil ind på det marked for at have en bid af den her fede udvikling. Det tror jeg. Og så har Novo Nordisk, de har jo en dukker, og det de siger, jamen, prøv at høre, hvis man tager en Wegovy, så er det sådan, at det, som I bruger ekstra over for folk, der er overvægtige, det sparer I inden for hjertekarsygdomme og forskellige andre ting. Og der tror jeg, som lægemand og som ikke indforstået inden for medicinalbranchen, så tror jeg, at noget af det, man kommer til at se, det er, at alle de her vægtreducerende midler, de kommer jo til at have en positiv indflydelse på hjertekarsygdomme, fordi det er vægtniveauet, som ikke mindst gør, om de her ting, det er en udfordring. Og så har den en lang række andre ting, som også kan være med til at virke i den rigtige retning med Wegovy. Men det er jo den reducerede vægt, hvis vi kan få verden til at gå på slankekur. Men så vil det være en lang række ting, hvor man bruger penge på noget, og så sparer nogle penge på noget andet. Og det bliver et af de steder, hvor slaget det skal slås inden for de næste 2 til 3 år, og hvor Novo Nordisk indtil videre jo selvfølgelig ser ud, som om de er oppe i stiv modvind, eller i hvert fald i sidevind. Men må ikke, at de klarer den der hurdle. Og så er det jo sådan, at hvis man er verdensmester i diabetes, har jeg lad mig fortælle, så kan det også være, at man bliver verdensmester inden for ved meget om fedme. Det kan også være, at man ved noget om hjertekarsygdomme. Og jeg har også hørt, at man måske ved noget andet også om flere, om bredere spektret. Så jeg synes da bare, at der er god grund til at holde øje på udviklingen, og træerne vokser ikke ind i himlen. Det skal man huske på. Og skulle der komme nogen, som er meget nalfaste i, at der er altså også andre end Novos produkter i verden, jamen, så er det jo sådan lidt ligesom i Rusland. Hvis man flyver højt, så falder man dybt. Wow. Nå, fedmebekæmpelse, det kan vi ikke være i tvivl om. Det kommer til at blive kæmpe, kæmpe stort, et gigantisk marked. Spørgsmålet er, hvem der sådan kan være med, hvor mange der kan være med, og ja, det lyder også til, at det bliver en ret hård konkurrence. Lige nu har Novo i hvert fald ret godt fat i den del af det, men der er selvfølgelig også andre, der spiller ind. Lars Persson, skal vi lige tage en teknisk analyse af Novo Nordisk, som jo altså har haft et ganske fantastisk ridt, men som Per siger, træerne vokser ikke ind i himlen? Nej, men indtil videre har de jo, eller er de gjort det ikke. Altså, vi havde en periode fra slut maj til begyndelsen af august, hvor at aktien sev lidt, og man stod der og tænkte, nå, men var det toppen? Og det var det så åbenbart ikke, da regnskabet kom, og folk strømmede til, og nu handles den i 1300. Så altså, det viser jo også bare, at folk vil gerne være med på den her bølge, og vi klumper os sammen lidt, ligesom med de store tech-aktier, så prøver vi at finde vinderne, og dem, der kan være med til at skubbe det hele i den rigtige retning. Ikke? Så ja, de har nok noget saft og kraft endnu, og så er det jo lige meget, hvad prisen på grisen er. Man vil gerne være med, så der er nogen, der køber yderligere ind. Og det er jo også nogle af de her automatiske fonde, der står og ruller alt det her. Det skal man jo lige huske på, hvis man placerer det i nogle af de der står og handler automatisk. Jamen, så er man jo egentlig også med til at skubbe prisen opad. Så det skal man måske tænke lidt over, når man er investor. Jo, det er en god pointe, Lars Persson, men jeg tænker, du lyder da i hvert fald ikke som en value-investor lige der. Altså, man skal vel ikke bare være med, fordi der er mange, der køber ind i aktien, eller hvad? Jamen altså, det er jo lidt ligesom, hvem har sorte pære til sidst? Altså, fordi det er jo lidt det ender med, kan det jo være, at hvis nu Novos produkter bliver alt for dyre, jamen så er der jo nogen, der begynder at æde af deres markedsandel, og så kommer de jo ud med nogle dårlige historier, og så ved vi jo godt, hvad vej kursen skal. Jamen så skal den jo nedad, hvis de taber markedsandele, eller der er nogen, der er lige så gode, eller måske bedre end dem. Så det er jo den game, man spiller, når man er investor, det er, jamen, tror jeg på, at Novo kan have fastholdt deres markedsandel, og de er altid foran føretrøjen. Altså, man vinder ikke altid, det er jo ikke altid de samme, der vinder Tour de France, og på et eller andet tidspunkt, så er der også nogen, der kommer til at vinde over Novo. Spørgsmålet er, om det er til næste år, eller om det er i 24, hvor jeg lige vil sige, det er jo næste år, men så i 26 eller 28, eller hvornår kommer konkurrenten med noget, der er bedre, og hvad gør Novo så? Ikke? Det er jo hele det game, man er med på. Ingen kommer til at vinde over Vingegaard. Jeg siger det bare, Lars Persson. Per? Ja, altså i Tour de France, der er det jo sådan i 2022, 2023, der blæser der nye vinde med Vingegaard. Yeah. Men noget af det, som bliver, hvad skal man sige, bliver en udfordring for Novo Nordisk, eller kan blive det, det er, på et eller andet tidspunkt, så kan der jo godt komme nogen, som måske har et produkt, der er næsten lige så godt som Novo Nordisk, som er lidt ked af at stå inde i skyggen. Og der kan det jo være sådan, at det er ikke sikkert, at det er den helt afgørende, differentierende faktor, om vægttabet er 19,8% eller det er 17,4, hvis det er sådan, der er en prisforskel på 50%. Mm. For det går i den rigtige retning. Det er sådan lidt ligesom, når man skal ud og cykle, og man har lige totalt set den crash test 100%, at du kan bevæge dig ude i trafikken uden overhovedet at komme til skade, eller du køber en cykelhjelm, som er 99,2% sikrer dig imod alt muligt ting, så kunne det jo godt være, at en væsentlig lavere pris på det her produkt, som opleves som næsten lige så godt, og hvor den store forskel det er, om du har cykelhjelm på eller ej, kommer lidt ud i noget konkurrence. Det tror jeg faktisk er en af de der ting, som måske er lidt overset. Det bliver ikke the winner takes it all. Der bliver noget, der hedder fedmereduktion, der bliver noget med hjertekarsygdomme, så er der noget, der hedder fedtlever, der er noget, der hedder nogle forskellige ting, og allerede der er der noget, der er ved at knopskydes. Og jo mere budgetterne er presset, jo mere vil man kigge på, hvor meget effekt får man per input krone. Okay, men indtil videre holder du fast i, Per, ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Den dag, du laver om på det, så skal du lige ringe til mig først, ikke? Fordi så synes jeg, det bliver spændende at høre, om der sker noget der. Nummer 2 og 3, du sagde, der var 3 i toppen. Hvem er det? Ja, det er den, der lever stille, lever godt. Mm-hmm. Der må jeg bare sige, at der er altså, i forhold til performance, der er der altså noget bling-bling over Pandora. Pandora gør det fremragende. De er måske lidt udfordret på nogle parametre. De er inden for et område, privatforbrug her, som måske er lidt udfordret af inflation og høje renter og boligpriser og alle mulige andre ting. Men de gør det altså ret godt. Jeg er fortsat meget imponeret over ledelsen, som jo fuldstændig har fjernet al fokus fra channel checks og til forvirrede og topledelser, som indbyrdes slås, og de slås med bestyrelsen. I kan huske alt det der fra 2015, 16, 17 og 18, hvor der var en investeringsbank, der gjorde dem så nervøse, fordi de var ude hver eneste uge og kigge på, om de nu havde solgt noget, og hvem skulle være topleder, og hvem skulle efterfølge, og alle de der ting, og bestyrelsen, og det, du hører ikke noget om det. Mm. Og de leverer bare, de præciserer opad igen, de leverer mega godt, og så spørger man ligesom sig selv, hvornår har du hørt noget fra Pandora? Jamen, det ved jeg ikke, det er længe siden. Så det er egentlig intet nyt er godt nyt. Så jeg er faktisk meget imponeret over den der måde, de gør det. Og så er det jo demant. Lige 100.000 spørgsmål til dig, Per, inden du hopper så hurtigt videre. Pandora, der er jo også nogle råvarepriser, som på en eller anden måde bevæger sig rigtig meget i disse tider. Jeg må indrømme, jeg har ikke lige fulgt med i sølvpriserne, som vel er det, de materiale, de bruger mest af. Men altså, er der noget risiko der? Jeg tror, der var en, der fortalte mig en gang, at det er ikke sikkert, at det er guld og sølv, der er mest af i de her produkter. Det er nok mere design og mode og følge med og alle de her ting, og det er de gode til at balancere. Okay. Så Den dårlige nyhed for alle, der gerne vil have nyheder, det er, at der ikke rigtig nogen nyheder. Den gode nyhed for alle, der gerne vil have nyheder, det er, at hvis der ikke er kommet nogen nyheder, så går det egentlig fint. Og det synes jeg jo bare, det er sådan lidt ligesom, jeg kan huske Bert Nordberg, da han kom til i Vestas som bestyrelsesformand i 2012, hvor han ligesom sagde, det er sådan, at det er kaptajnens rolle at stå på broen og aflaste nogle af dem, som er lidt overstressede. Og det, der var overstresset dengang, det var jo ledelsen. Så da Bert Nordberg han kom til som bestyrelsesformand, der fik han altså roen faktisk til at sænke sig over Vestas. Og når vi kigger i Pandora, jamen, så er det jo topledelsen, som har fået roen til at sænke sig over forretningen og over selskabet. Alexander Lacik, som sidder for bordende ude i Pandora. Ham havde vi i studiet sidste år til vores særudsendelse, hvor vi altså sat fokus på lige præcis alt det andet, der ikke handler om nøgletal og strategier og sådan noget der. Vi var sådan lidt mere rundt om at høre, hvad han var for en fyr og hvordan hans ledelsestil var. Man kan altså finde det inde i vores podcastarkiv, hvis man gerne vil høre det. Altså, jeg synes, han var en virkelig spændende mand at lytte til. Nå, så hopper vi til demant. Ja, ja. Demant, det er jo, jeg synes, det virker som om, at høreapparatsbusiness, den er på vej tilbage til, hvor den egentlig var før, og alting gik at lave der i 2020 og 2021. Det er det, som vi hører fra GN Hearing. Det er det, som vi også har hørt fra WSA i dag. Så Hearing er på vej tilbage til der, hvor det var. Og der, hvor GN de er audio og hearing, jamen der er demand jo hearing. Og så har de, så vidt jeg husker, cirka 5% inden for communications. Det skal de til at komme af med, fordi det er noget lort. Så det er jo derfor, at der en gang imellem popper noget op omkring, om ikke GN, de skulle gå sammen med Demant. Der er jo den her 10% plus fra Demant Holding. Og det synes jeg jo, der er ikke blevet diskuteret så meget om den sidste måned. Det synes jeg faktisk egentlig er mærkeligt. Og det er fordi, Demant har faktisk midlerne nu, tror jeg. De sagde jo i forbindelse med, at de hævede forventningerne en gang mere. Der sagde de, at et aktietilbagekøbsprogram kunne godt komme på tale her i andet halvår, fordi deres nettogæld i forhold til deres indtjening er kommet ned på det der niveau, hvor de gerne vil være. Og det giver jo noget omkring de der finansielle frihedsgrader, som man har. Jeg synes, det er svært at undgå at blive imponeret over, at Demant starter året med en relativt god guidance, og nu har hævet forventningerne 2 gange. Så jeg har 3 i toppen. Der er Novo Nordisk, der er Pandora, og der er Demant, når jeg kigger på regnskaberne. Og jeg kan høre, at du ikke vil blive overrasket over, hvis Demant de begynder altså, at købe ind i GN. Men altså, der er dog rigtig mange mennesker, der er udtrykker, at det kommer aldrig til at ske. Der er simpelthen noget konkurrenceforvridende, hvis de får så stor markedsandel på det der høreapparatsbranchehejs. Per, hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er absolut noget, man skal have med i sin overvejelse. Vi kan jo huske i 2008, tror jeg det var, eller også var det i 2007, hvor de tyske myndigheder de blokerede for, at GN kunne blive solgt til det, der dengang hed Phonak. Så vidt jeg husker, det var de tyske myndigheder, som sagde, på det tyske marked, der får de simpelthen en for dominerende markedsandel. Og det er en reel risiko, man skal tage med i sin overvejelse. Det kan være noget af det, der kan spænde ben for det. Jeg siger jo heller ikke, det er det mest sandsynlige. Jeg siger bare, at når man kigger på noget af den diskussion, der har været, når man kigger på Demant Holding, som jo har 55-60% ejerandel af Demant, og 10% plus i GN, hvor de egentlig bare formentlig har vildt ind, ligesom at snuse og kunne blokere, hvis det er sådan, der er nogen, der laver en take-out på GN alt for billigt, så synes jeg, at de forudsætninger, der er, de er stadigvæk intakte. Demant er finansielt meget stærk, og GN og Demant, de er begge to udfordret inden for audio. Demant, de skal af med det der audio eller communication, for det får de ikke noget godt ud af. Og så skal de være stærkere. Og så er det sådan, at hvis man kigger historisk på det, så er det sådan, at GN, de kommer ind i en krise. Sådan var det også i 08. Så bliver de altså meget hårdt presset. GN, de er altså ledelses- og virksomhedsmæssigt, der er de altså bedst i medvind. Okay. Per, det var de danske selskaber, men hvis vi kigger sådan lidt mere globalt, så var der særligt et regnskab, som vi sådan også her i klubben talte op som værende. Det bliver skelsættende, når der lander tal fra Nvidia. Og jeg ved, at du har nogle pointer til, hvad der egentlig kom ud af Nvidia. Hvad handler det om? Jamen, Nvidia... investoren var lidt nervøs for, om Nvidia kunne blive den domino-brik, der kunne udløse korrektionen, simpelthen fordi der var den her investor-koncentration i USA. Inden for USA, der var der i nogle få aktier, som var drevet af AI, og inden for AI, den var Nvidia. Der var ingen over og ingen ved siden af inden for mikrochips. Nvidia leverede super, super stærkt. Det er der ingen tvivl om. Så hvis vi prøver at dvæle en lille smule ved omsætningen, så bare sådan sætte et par enkle tal på. Forventningerne lød på ca. 11 milliarder dollar i Q2. Det blev 13,5, så vidt jeg husker. Så guider de op for tredje kvartal 16 versus 12,5 milliarder forventet. Og hvis vi skal prøve at fokusere lidt ind på det, så 2/3 af den afvigelse, den kommer fra en basiseffekt. Det er nemlig sådan, at hvis du i Q2 har 2,3 milliarder dollar mere i omsætning, så din base, hvorfra du skal vokse, den ligger jo alt andet lige 2,3 milliarder dollar højere, end den gjorde forud derfor. Så når det er sådan, at de i Q3 guider 16 versus 12,5, så kommer der 2,3 milliarder eller så, cirka deromkring, fra en basiseffekt, og så lidt over en milliard fra en ekstra vækst. Men det kan ikke fjerne fokus fra det her. Det er sådan, at hvis man skal være inden for AI, og man skal være inden for chips, jamen så køber alle, eller hovedparten, de køber hos Nvidia. Og det som det ændrer sig ikke. Det er ikke, fordi jeg advarer, og jeg heller ikke, fordi jeg anbefaler, at man skal købe Nvidia. Nvidia er bare der, hvor alle de gerne vil være. Nvidia er der, hvor Intel de var for 15-20 år siden. Jeg tror, at på nogle laptops, så stod der Intel Insight, og så er det jo sådan lidt ligesom nobody ever got fired for buying IBM i 80'erne. Det er bare sådan en industristandard. Spørgsmålet er, om der er mere energi til aktiemarkedet, og om der er mere energi kortsigtet i Nvidia. Fordi hvis der ikke er nye penge, der går ind i Nvidia, så er der jo ikke noget yderligere til at skubbe den op på kort sigt. Og der er jo altså en aktie, der er steget godt over 200% i løbet af bare i år, så ja, apropos de der træer, man måske skal passe på, der ikke vokser ind i himlen. Lars Persson, teknisk analyse på et selskab, der er steget så meget på så kort tid, mudrer det billede, eller hvad? Eller er det bare sådan business as usual? Nej, altså der har du jo bare en trend, der fortsætter op i himlen. Du har et momentum, der stiger helt vildt, og du har en RSI, der er forholdsvis høj. Det er jo egentlig nogle af de der gode købsignaler. Så kan man jo spørge sig selv, jamen har den momentum nok til at bryde modstandsniveauet 500, ikke? Det er jo det, man sådan ligesom lægger den næste stopklods, kan man sige. Så, og det ser man jo tit, at men det, de skal teste nogle gange, før de kommer igennem, og det tror jeg også, vi skal have testet på Nvidia, og så må vi så se, om der er momentum, og der er køber nok til den gode historie om, at det skal fortsætte, fordi vi skal have de der små chip der. Så, ja. Så 500 opadgående retning kigger du på. Hvad med nedadgående retning? Er der nogen sådan steder, hvor du vil tænke, hovsa, der skete der i den grad et skift? Jo, men altså, den har jo et kæmpe hul fra nærmest 300 til 360, som der blev lavet hen over sommeren, ikke? Hvornår var det? Det var lige i juni måned. Så der er der i hvert fald noget, den på et eller andet tidspunkt skal lukke. Hvornår det bliver, det ved vi ikke, men sådan åbne huller der, det er sådan nogle jordhuller der, de skal fyldes i, og det bliver de også over tid, men det er jo tiden, der kommer til at drille os, og hvad det lige eksakt kommer til at være, det ved vi ikke, men der kommer måske en eller anden konkurrent, eller igen, altså, kan de blive ved med at være de bedste, kan de blive ved med at være de forreste, jamen, det kan de måske til næste år, og i år 2025, men hvad med i 26, ikke? Og så skal vi huske, at aktiemarkedet reagerer typisk et halvt år før, så ja, så der skal man jo huske hele tiden som investor, at være klar ved enten reducere knappen eller helt salgsknappen, hvis man har mange af dem, og de vægter meget ens portefølje. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson og Per Hansen, og lige om lidt så får vi Lars Svendsen med på telefonen. Hvis du har spørgsmål til nogen af dem, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Dejligt, at vi må ringe til dig her på ellers en millionærklub fridag for dig, men det er jo fordi, der er landet et par regnskaber, som er nogle af de selskaber, du holder særligt øje med. Cadeler, BW, LPG og Golden Ocean. Lars Svendsen, du har kigget ned i de her tal allerede. Yeah. Skal vi starte med BW? Hvad bider du mærke i? Ja, synes jeg bare så. Men BW kom sådan set ud, som han skulle. Men de har jo så et problem, de prøver på også at forklare. Det har de gjort en gang på forhånd. Omkring de også handler med LPG, altså hvor de jo de er rigtig der sejler, men de prøver også at handle med det, og fordi de jo så også tjener noget på det, og det andet er, at så giver det ordre til dem selv som transportør. Og der har de så et regnskabsmæssigt tab, men det er så et periodiseringsproblem, for Netto har de faktisk tjent på det, prøver de at forklare. Og det var det skulle folk så lige forstå en gang til her til morgen. Men så er den så begyndt at stige igen. Men den er jo oppe i all-time high nu på 127. Så det går sådan set rigtig godt med det der felt for at sejle med LPG, som jeg jo har. Jeg har mange aktier den også i Avance Gas, den jeg har inde i Millionærklubben. Og det er jo det samme, de kommer regnskab i morgen. Så det går sådan set godt nok med alt det der. Men altså, der er sådan noget regnskabsmæssigt periodiseringsproblemer med det der, hvor de er nødt til at tage hensigt, og så bagefter skal de indtægtsføre pengene i de kommende kvartaler, når de der charteraftaler løber ud. De har sådan set brugt $14 millioner på det, men de har tjent 34, siger de. Men, så det viser jo lidt om, hvordan regnskaber er. Men, ja, men altså, det er sådan set, det er godt nok, og de betaler så udbytte, og de betaler $0.81. Det er jo altså noget med hvad hedder det, 8 kroner, ikke? Så det er jo en aktie, der betaler voldsomt med udbytte. Men Lav, altså, jeg må indrømme, jeg vidste ikke, at de også selv handlede med LPG. Det kom lidt bag på mig nu, du siger det. Og altså, straks så får jeg sådan et panikscenarie i mit hoved af at tænke tilbage til OW Bunker, og hvordan det gik galt for dem, fordi de tilsyneladende slet ikke havde kunnet finde ud af at risikostyre, og alt muligt andet selvfølgelig. Men, men hvad ved vi om deres risikostyring i BW LPG? Altså, har vi styr på det? Nej, det har vi jo ikke styr på, men det forekommer, at de styrte ret stramt. Så altså det er for at sparke butikken i gang, og der er en konkurrent ude i Singapore, det var ham, der var inde og flytte lidt med Avance Gas, som gør lige akkurat det samme, men altså bare den modsatte vej, de er store med at handle, og de er så lige gået ind i shipping, og her kommer de fra shipping og går ind i handel med det. Og lige øjeblikket er det faktisk sådan, at LPG er faktisk et billigt brændstof i forhold til andre former for olie og gas, og hvad der skal bruges. Så derfor har de nok vind i ryggen på det punkt. Men jamen, det er jo rigtigt, og det er jo også noget, de kun har lavet i et par år. Det er ret nyt. Så, men altså, nu, sådan er livet jo med det, at der er risiko på alt. Men altså, det er jo ikke sådan, at det ligger og spekulerer som tosset. Det kan du simpelthen ikke i det marked, fordi der er ikke, altså det er et lille marked. Så hvis du laver sådan et nummer, så vil du meget hurtigt blive opdaget. Det er jo nogle gange, det er ligesom, jeg sidder og kigger på shortlister på aktier, så kan vi jo se, når der er nogle mindre, eller forholdsvis mindre aktier, ikke? Når der er stor short aktivitet, så siger, hvad er det, der sker her? Du bliver ligesom opdaget, ligesom en ubåd, ikke? Du kan ikke bare blive nede under vandoverfladen. Nej, det er jeg ikke bange for. Jeg har nået punktet. Jeg sagde til Persson for længe siden, nu kommer den gamle mand af havet. Ikke? 125 Persson, i dag er den 127. Ja. Og nu skal vi jo til at tage profiten hjem. Ja, okay. Og jeg tror godt, jeg kan regne den hjem, og det er også det, at nogle andre heldigvis, der kan regne ud, at den skal op i 150 norske kroner, men nu, hvis der er det der tilbage, så lad de andre få det, og så skal vi til at smide fortøjningerne og sige tak for kaffe, og så må vi finde på noget nyt. Sådan, dog. Det er en meget god idé engang, at man tager sine penge og løbe. Ja. Golden Ocean Tørlast-selskab, Svendsen, hvad siger de? Ja, de kom jo faktisk ud med et overskud, selvom det er jo dårligt, det er et dårligt marked for dem, og det ved alle, men de kom faktisk ud og fik et overskud, og hvad hedder det? Og så er der nogle lidt interessante ting på, hvordan det går med de forskellige ting. Fordi de fortæller jo dels, at det var noget om konjunkturen, hvordan det går, at der er, de siger, at bulkmængderne i år vil komme op med cirka 4%. Og de har en meget, meget stor stigning i aluminium. Det er faktisk sjovt. De siger nu, at de store 170.000 tonner, de bruger, hvad var det, over, jeg skal lige, om I kan finde det et eller andet sted, over 10% af kapaciteten er nu bliver brugt på at sejle med aluminiums med 3 liter bauxit. Og det er jo lidt interessant, at det der, og det er mest kineserne, de må hente det helt over i Vestafrika, og så skal de jo tage en tur syd om Afrika. Der. Men det er jo vældig fornøjeligt. Og så siger de øvrigt, for alle de, der går op i miljøet, at de kan sidde nu med kunder og ærge sig over resten af formiddagen, at kulmængderne stiger meget voldsomt, og det er jo så ligesom på ryggen af det der med ballade med russerne og det der, at der er folk nu, de har kraftværk og sådan noget, de er begyndt at hamstre kul. Mm. Og kineserne køber kul i udlandet og så videre, så ved jeg det, at kulmængderne, de er steget med 18,7% på et år fra andet kvartal sidste år. Det er ikke nogen nyhed, sådan her. Det har jo sådan set floreret, den der historie gennem lang tid. Nu er der tal på det. Okay. Nå, men de siger jo egentlig, at det de siger er, at de regner med 4% opgang i år og næste år. I 24 og 25 på bulkmængderne, og at der flådetilgang vil være mindre, så bliver det bedre. Og så har de jo en ting, som de implicit siger, eller altså mig, der fortolker det, det er, at man kommer jo med nogle flere og flere miljøregler om at bruge mindre olie på skibene, når man sejler. Og det er sådan en, kvælerhalsbånd, der bliver strammet, hvor man skal komme med nogle EEXI, og så er der en til regler og alt muligt andet. Alt det der, det kommer fra at være frivilligt, og man skal ligesom fortælle, hvor meget skib bruger, og så går du videre til, at så begynder kunderne at sige, hvis de vil have rene fingre, det vil vi ikke sejle med, fordi det er skib, det bruger for meget. Og, det, og der skulle historien være, det skriver de her ikke, men det har jeg hørt på vandrørene, at bulkmarkedet faktisk er meget dårligere end tankmarkedet. Altså at skibene i bulkflåden har en dårlig brændstoføkonomi. Det betyder, at der vil blive en stor udfasning af dem, eller de vil blive skrottet hurtigere, og det er jo sådan noget, jeg godt kunne lide. Så det næste, vi skal købe, det er bold. Godt, så kom det på plads. Det er det. Lars Svendsen, lige hurtigt til sidst, også en tur omkring Cadlers regnskab. Ja, og Cadler kom jo ud med et fint regnskab, men der skal man lige huske noget. Det kom ud med vældig, alt har været i gang, men pointen er, at andet halvår bliver jo ikke så godt. Det er jo populært sagt, så er der næsten pause. Snart, fordi den ene af dem skal jo gå ned og ligge ned i Holland og få sat en stor kran ombord. Så den kommer ikke til at tjene, den ene kommer ikke til at tjene kleine. De har så allerede slevet, hvad hedder det, 2/3 af årets omsætning hjem nu. Fordi det kan vi se med guiden. Så det er jo vældig godt, det der er sket. Men altså næste halvår bliver faktisk kommer ikke til at tjene en krone, fordi det ene skib skal opgraderes til, de skal have en kæmpe store kran på, ikke? Mm. Så man dårligt nok kan få en anden kran til at sætte ned over alt det der, men, Men det er ganske imponerende med arbejde, men for skibene i Holland. Men pointen er, og så kommer den anden bagefter, de har to skib. Det er det ene. Så altså, der, man skal lige huske, når det ser fint ud i dag, og Axel Stier, så lige huske, at jeg har altså lige et problem, at man kommer til at stort set ligge stille i det næste halvår. Det er rent praktisk. Så kommer de ud igen, og så bliver alt godt. Og så har de jo det andet perspektiv, det er, at de går sammen med ham amerikaneren, der hedder Eneti, E-N-E-T-I. Og det var sådan lidt amerikansk fuldfart frem med konsultskab, som nu de så fusionerer med, og så snupper de jo dem og får fat på deres nye skibe. De gamle, dem har de faktisk allerede solgt. Det, der bliver ryddet op i ham der, vores guldermand, ham styrmanden der. Ja. Han får jo lidt problemer med at fange de amerikanere på plads, men det tror jeg også, han skal nu, men altså, at de fik ikke så meget ud af det. Det var sådan lidt et spekulativt setup, og nu har de så købt dem og skal overtage mig det der. Og det bliver godt nok, det bliver jo formentlig verdens største kranoperatør her om 2 år. Mm. Så den langsigt er god nok, men altså lige sige, der er nok lige lidt friststemning i dag. Så vi skal ud og købe nogen langt snart, men ikke lige nu. Bits and pieces, man skal holde øje med, også i Cadlers regnskab, Lars Svendsen. Der er ting og sager, vi skal diskutere, når du ikke lytter med, så vi siger farvel og tak for dig. Nu, tusind tak. Du har haft en travl morgen, men tak, fordi du gad at kigge på regnskaberne. Ja, du. Hej. Ja, det er nemlig Torben fra Aarhus, der skriver til os, når nu Lav ikke er til stede, så kunne jeg godt tænke mig de herres syn på DS Norden. Jeg synes, den bare ligger og skulper lidt omkring de 330, jeg har købt på 350, skal man købe op. Og jeg ved godt, Per, det der med, skal man det ene og skal man det andet, det er ikke lige det, du udtaler dig om. Men så lad os tage en overordnet snak om DS Norden. Hvad tænker du om selskabet og om aktien? Jamen, jeg tænker, at DS Norden gør det ret godt, og jeg tror jo, at tankmarkedet er nok en af dem, hvor man kan, men der er jo ikke nogen steder, man er immune, hvis det er sådan, at aktierne de bliver lidt bløde i knæene. Men tankmarkedet er nok strukturelt i en situation, nu ved jeg godt, at det er ikke kun tank, som DS Norden er i, men tankmarkedet er nok en af de der steder, hvor man strukturelt har en case stadigvæk for at forvente, at raterne er relativt høje i en længere periode. Så jeg siger ikke, at tankaktierne er immune på ingen måde, men jeg tror, at det er måske en af de steder, hvor investorerne kunne have en tendens til at søge lidt hen i det generelle tilfælde, hvis der kommer lidt uro. Mm. Men nu, som du selv er inde på, det er jo både tørlast og tank, som de har med at gøre over i DS Norden. Torm, det er kun tank. Altså, hvis nu man gerne vil have nogle skib sejle ind i den her portefølje, Per, skal man så satse på det, der er lidt bredere, altså Norden, tørlast og tank, så man ligesom spiller på to heste, eller vil du gå specifikt efter bare at kigge på tank? Altså, hvis det er sådan, jeg hørte jo lige, at Lav han lovpriste, at det næste, det var jo tørlast, så vidt jeg hørte. Ja, man kan sige, at hvis man går ind i et specifikt navn, så har man jo en specifik risiko, og så vidt jeg husker, så er Torm, det er kun tank, og Torm, det er clean, det vil sige, de sejler med raffinerede produkter. Og derudover, så har de jo den uafklarede situation med deres 65% aktionær, som gerne vil ud. Det har de jo sagt, at de vil gerne ud. Udløbet sidste holdbarhedsdag, ikke for de raffinerede produkter, men for svitteren går ejerandelen, den nærmer sig, og det vil sige, at der ligger sådan et overhæng hen over Torm, og sidst jeg var her, hvor Lav også var her, jamen der blev vi da enige om, at det, der sagtens kunne finde på at ske på et eller andet tidspunkt, det er, at hvis man ikke kan drøbe 5-10% aktier ud i markedet ved nogle private placement over en 3-4 omgang, jamen, så kan det jo være, at Torm det bliver en del af noget større, som det hed i DBU i 2015-16 stykker. Der slogan var sådan set meget godt, men det skete der vist ikke så meget med det. så det kunne jeg da godt forestille mig. Så man skal bare huske på, hvad det er for en type tank, som man køber ind i. Er det de helt store VLCC'er, og er det clean versus dirty? Altså dirty, det er ikke raffineret produkt. Det er ikke, fordi det er shady business, men man skal bare huske på, hvad det er for noget, man køber ind i. Og så skal man være lidt opmærksom på, at når man har nogle enkelte selskaber, som egentlig gør det godt, som udbetaler nogle store udbytter, men hvor der også er sådan en konstellation med en 65% aktionær, som man godt kunne forestille sig og har lyst til at komme ud, jeg tror, de hedder Oak Tree, så kan det godt være sådan, at det kan blive lidt spændende. Okay. Et selskab, der kun er tørlast, så hvis jeg husker, Lars Persson, det er Yinhui Shipping, og de kom med regnskab i går, og du var sådan lige over morgenkaffen snakkede om, at det stod der ikke så godt ud. Det aktien faldt i hvert fald temmelig meget. Ja, men det er også, fordi de stadig udbetaler udbytte og sådan nogle ting, og så den røg ned 7%. Den retter sig så her til morgen med 3. Ja, det er jo sådan et, der ligger lidt mærkeligt Hongkong-baseret, og også noget med nogle ejendomme og ting og sager. Så det er sådan lidt det måske mere rodet forretning og mindre åbenhed. Så det er måske det, der gør investorerne mere nervøse. Og så er det jo det, at Tørlast har det en lille smule svært, og så har de også haft det lidt svært. Og så er det ikke altid, der har været en helt stor omsætning. Det er blevet lidt bedre, men ja, det, du ved. Man skal i hvert fald overveje, hvis man køber ind i Yinhui Shipping, hvad det er, man lige får med på bogen der. Glimrende. Lars, der er også kommet et spørgsmål ind her fra Niels Kostrup Sørensen. Han er lige gået ind i Shape Robotic. De har gjort det godt, skriver han, og for nylig så har de fået et par store ordre. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre Per Hansens take på denne meget interessante aktie, og Lars Persson, vi skal måske lige starte med dig, fordi at du var også lige med på en nyhed her til morgen om, at de skal på hovedbørsen. Ja, de arbejder i hvert fald på at komme på hovedbørsen, ikke? Og de har været op og kysse kurs 30. Det er tredje gang, de er i hvert fald på vej derop, så det kunne være, at de bryder igennem, og så er den gode historie om, at de bliver flyttet fra den ene børs til den anden. Kan også skabe lidt god stemning i aktien, op 11% i år, så ja, den har en fin trend opadgående, og spørgsmålet er selvfølgelig om der kommer, og det gør der jo nok, flere spændende ordre, som så skal skubbe op på aktiekursen, så den ser ikke så dårligt ud, og så kan jeg måske også købe den, når den kommer over på den store børs og får den rigtige valuation, så det bliver spændende. Ja, du kan jo ikke købe hvad som helst nede på de små børser. Det må vi ikke, nej. Persen, i børsmæssig sammenhæng, så er Shape Robotics ikke et så stort selskab. Har du noget perspektiv på den, eller beskæftiger du dig ikke med den slags små selskaber? Jeg synes faktisk, at det er fint. Det er blevet sådan et navn, der hedder perspektiv. Mm-hmm. Lad os bare holde fast i det. Som jeg hører Lars, det er jo dyrere, jo bedre. Så kan den komme over på den store børs, så Lars han kan få den store tegnebog frem. Shape er jo en af dem, som har gjort det godt blandt de små selskaber, som har gjort det ringe. Og det kan man kun blive imponeret over. Deres vækstudvikling har været rigtig fin, og de har været gode til at tage aktiemarkedet til sig, de har været gode til at komme rundt om investorerne. Så jeg giver ikke nogen anbefaling, det gør jeg aldrig, små som store, men Shape er en af dem, som har klaret det, som de mange desværre ikke har klaret. Og dem, der har klaret det blandt de små, de har klaret det på trods af, at der desværre er sådan, at når de små selskaber, de skal hjælpes i gang på vækstbørsen, så mangler de simpelthen noget viden. De mangler noget viden på ledelsesfronten, de mangler noget viden på bestyrelsesfronten, og de får desværre heller ikke den der finansielle viden fra deres formidlere, når der skal på børsen for at fortælle, hvad er det egentlig, der er succeskriterierne for at gå fra at være venturebaseret til at have 5.000 aktionærer, som gerne vil forventningsstyres hver eneste gang. Shape Robotics har gjort det rigtig godt. Men giver det noget i sig selv, at aktier eller at selskaber, de skifter fra de helt små børser så op til sådan hovedmarkederne, Per? Har vi noget sådan generelt at sige om det? Altså en gang imellem, så er det jo sådan, at så tager jeg forbeholdet væk, og så siger jeg rent ud, hvad jeg mener, og så siger jeg nej. Det gør det ikke. Men det er sådan lidt ligesom med fødselsdag, at den ene dag om året ud af 365, det betyder noget, hvis de alle de andre dage også betyder noget. Sådan er det også med børsnoterede selskaber, men isoleret set, så bliver en kage ikke større af at blive skåret i to stykker. Det betyder, at når Novo Nordisk laver et stocksplit, så er det altså ikke sådan, at investorerne netto nødvendigvis bliver rigere. Og hvis man går fra den lille til den store børs, så er det kun noget, som er kursbefordrende, hvis det er sådan, at det er det naturlige næste skridt i den her virksomhed, som fortsætter sin gode udvikling. Men hvis man tror på, at man ved at betale et højere honorar, som der jo formentlig er til Nasdaq ved at gå fra den mindre til den større børs, og det så i sig selv betyder, at man kan lægge sig tilbage på divaneseren og så sove sig til succes, jamen så tror jeg, at man tager meget stort fejl. Så det i sig selv er ikke nogen genvej til, at man kommer op i en anden og bedre liga. Der er kun én ting. Det er gode resultater, og det er hårdt arbejde, og det er hverdag. Det er meget irriterende, at der ikke er nogen genveje. Det eneste, der også kan være forskel, det er jo, at der er så nogen, der får, bliver gjort opmærksom på selskabet, fordi de ikke må kigge ned på First North. Altså hvis man nu kommer op i midcap eller drøm højt, og så op i large cap. Men det har jo gjort, at man så har haft løbeskoene på og smøget ærmerne op for at præstere nogle resultater. Ikke? Men det gør jo, at flere får øje på en, men small cap er stadigvæk ikke et sted, hvor særlig mange kigger hen, skal man huske. Det kan man jo også bare se på, hvilke nogle aktier, der er sted i USA, og også herhjemme. Jamen, der kan godt være nogle gode resultater, men de bliver glemt, fordi de er små aktier. Ikke? Okay. Løbesko, det var der også på tiden i den her udsendelse. Per Hansen og Lars Persson, det var en fornøjelse at have jer med i studiet. Vi er altså stadigvæk i grønt på det danske marked. Det er Vestas Bavarian Net Company, der ligger i toppen, og i bunden, der har vi altså Novo Nordisk, Danske Bank og Rockwool. Vi sætter et punktum der og håber på det bedste. Satser på, at der også er grønt i morgen, når vi åbner børsen, men indtil videre, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god handelsdag derude. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.